badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 stycznia, jest 18. Krzysztof Zyblewski, serwis trójki. Joe Biden, 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W przyszłym tygodniu decyzja rządu w sprawie ograniczeń sanitarnych. Policja przerwała niebezpieczny kulik w Myślenicach. Joe Biden jest już 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Został zaprzysiężony 10 minut temu. W ceremonii, która odbywa się na stopniach Kapitolu, biorą udział byli prezydenci, członkowie kongresu i dyplomaci. Ustępującą administrację Donalda Trumpa reprezentuje były wiceprezydent Mike Pence. W Waszyngtonie ceremonię śledzi Marek Wałkuski. Złożenie przysięgi na wierność Konstytucji jest najważniejszym punktem inauguracji 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tym razem jednak z powodu pandemii koronawirusa odbywa się bez udziału setek tysięcy Amerykanów. Zamiast tego na placu przed kongresem ustawiono 200 tysięcy amerykańskich flag. Na miejscu są jednak byli prezydenci Barack Obama, George Bush i Bill Clinton, a także kongresmeni z obu partii politycznych. Po zaprzysiężeniu 46. prezydent podpisze w kongresie dokumenty inauguracyjne i weźmie udział w przeglądzie wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Następnie wraz z wiceprezydent Kamalą Harris uda się na cmentarz Arlington, gdzie złożą wieniec przy grobie nieznanego żołnierza. Para prezydencka i wiceprezydencka przejadą do Białego Domu. Joe Biden podpisze tam pierwsze rozporządzenie i wręczy nominację. Tradycyjna parada inauguracyjna odbędzie się wirtualnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie przewiduje żadnych problemów we współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Liczne wspólne interesy obu krajów sprawiają, że powinna przebiegać bez zakłóceń, mówi szef rządu. Mamy wiele punktów stycznych, wiele wspólnych projektów związanych z Trójmorzem. Rozwijamy wiele już bardzo konkretnych połączeń infrastrukturalnych. Szukamy środków na nowe łączniki w zakresie infrastruktury dotyczącej komunikacji czy energetyki. To są wszystko niezwykle ważne projekty także dla Stanów Zjednoczonych. Jestem przekonany, że z tego względu, jak również ze względu na naszą spójność strategiczną, ta współpraca będzie się układała dobrze lub bardzo dobrze. Prezydentura Joe Bidena może zwiastować poważną zmianę nie tylko w polityce wewnętrznej, ale także i w relacjach z resztą świata, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia politolog i amerykanista Jarosław Wojtas. Może to dać nową nadzieję na większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i w organizacje międzynarodowe, i w życie społeczności międzynarodowej, i również w kwestie bezpieczeństwa, bo jednak prezydentura Donalda Trumpa wiązała się z pewnym wycofaniem z organizacji międzynarodowych, a Joe Biden zapowiada powrót i aktywne uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w pracach czy Światowej Organizacji Zdrowia, czy NATO, także to na pewno będą ciekawe lata. Stany Zjednoczone mają także, jak zapowiadał Joe Biden, ponownie dołączyć do porozumienia paryskiego, które dotyczy działań na rzecz klimatu. Decyzja o zaostrzeniu lub poluzowaniu obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w związku z pandemią zapadnie w przyszłym tygodniu, zapowiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że nie można mówić o tym, że koronawirus jest pod kontrolą. To, że sytuacja w Polsce jest nieco lepsza niż w krajach Europy Zachodniej, nawet w Niemczech czy innych krajach, nie oznacza jeszcze, że sytuacja jest opanowana. W związku z tym trzeba naprawdę z dużą lekcją pokory odebranej w ostatnich miesiącach do tego podchodzić. W związku z tym tych deklaracji dzisiaj nie złożymy. Natomiast faktycznie równolegle trwają przygotowania do nowych procedur sanitarnych, nowych protokołów sanitarnych po to, aby część branż, jeżeli na to tylko pozwoli sytuacja, była stopniowo otwierana. Resort zdrowia potwierdził dziś niecałe 7 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 443 osoby. Do tej pory udało się w Polsce zaszczepić przeciwko COVID-19 ponad 541 tysięcy osób. W Watykanie rozpoczęły się szczepienia bezdomnych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W atrium gmachu watykańskiej auli Pawła VI zaszczepiono przeciw koronawirusowi grupę 25 bezdomnych. Są to osoby, które korzystają z oferowanych przez Biuro Dobroczynności Apostolskiej pomocy i noclegów w trzech różnych ośrodkach. Biurem kieruje jałmużnik papieski, polski kardynał Konrad Krajewski. W najbliższych dniach zaszczepione zostaną kolejne grupy osób bez stałego miejsca zamieszkania. Jak informują watykańskie media, z inicjatywą szczepienia bezdomnych wystąpił papież Franciszek. Szczepionki dotarły do Watykanu 13 stycznia. Następnego dnia zaszczepili się papież Franciszek i papież senior Benedykt XVI. Od świąt Bożego Narodzenia Watykan oferuje bezdomnym bezpłatne testy na koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

nie bierzmy kolegi. Szepce do ucha, jego usta drwią, więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty, uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do mojego usta drwią. Uważaj na niego, to Pudelsi. Dziś w nocy, to się stało, dowiedzieliśmy się rano, zmarł Pudel, lider zespołu, który słyszeliśmy przed chwilą. 21,5 minuty po godzinie 18. Zmieniamy temat. Głośno o tym od kilku dni. Zimowe wejście na K2, drugi szczyt ziemi. To jest nie lada wyczyn. Zdobywcy świętują. W Nepalu odbyła się ceremonia powitania himalaistów. Tymczasem w świecie alpinistycznym nie milkną komentarze. Czy zważywszy na to, że Sherpowie używali tlenu podczas wejścia, sukces jest pełny, kompletny. Jeden z polskich himalaistów, Denis Rubko, skomentował to tak. Spełnili marzenia wszystkich, ale użycie tlenu to jednak doping. Zdania są podzielone. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Andrzeja Bargiela, polskiego narciarza wysokogórskiego i himalaistę, który jako pierwszy człowiek zjechał z K2 na nartach. To duży wyczyn, pierwsze zimowe wejście na K2? Tak, zdecydowanie. Myślę, że no przede wszystkim to był taki nierozwiązany problem tej historii z ośmiotysięcznikami, wspinaniem się na nie zimą, zapoczątkowanym przez Andrzeja Zawadę, później kontynuowanym przez Artura Heizera. Było wiele prób, nikomu wcześniej się to nie udało i tutaj czapki z głów jak najbardziej przed Nepalczykami, przed Sherpami, którzy no pokazali przez realizację tego projektu swoją moc. Skąd tyle zamieszania, szumu wokół właśnie tego wejścia? Pojawiające się różnego rodzaju zarzuty. To jest zupełnie niepotrzebne i tak naprawdę style we wspinaniu są różne. Jest styl oblężniczy, gdzie zawieszamy właśnie liny i chodzimy po pogęczówkach. Jest styl hakowy, jest styl klasyczny, jest styl alpejski, więc można to robić w przeróżnych stylach. Tutaj to był styl przy użyciu tlenu i Nepalczycy wcale się z tym nie ukrywali wcześniej i byli w tym transparentni. Myślę, że to jest tak naprawdę priorytet i jeżeli ktoś robi to w jakimś stylu, warto by o tym mówił. A zawsze kolejne ekspedycje, kolejne wyprawy, kolejni wspinacze mogą poprawiać ten styl i tutaj jest ta historia cały czas otwarta i myślę, że w tym momencie wszyscy powinni po prostu się cieszyć z tego i gratulować Sherpom, którzy no, mieli bardzo duży udział w historii no, himalaizmu i eksploracji. Bez nich tak naprawdę ta eksploracja pewnie byłaby dużo uboższa. Oni bardzo często pomagali, prawda, w zdobyciu szczytów przez innych himalaistów. Teraz, można powiedzieć, przyszedł czas sprawiedliwości dla nich. Czy sprawiedliwości? To też była, nie ukrywajmy, szansa dla nich, to żeby mogli po prostu zarabiać, utrzymywać swoje rodziny, ale no ciężko pracowali nieraz na to, by ktoś mógł odnieść sukces i później w chwale wracać do domów. Oni na różnych poziomach na początku po prostu wspierali na tych mniejszych wysokościach, ale z czasem bardzo się rozwinęli technicznie i są w tym momencie świetnymi wspinaczami, świetnymi przewodnikami, wprowadzają po prostu turystów na ośmiotysięczniki przy użyciu tlenu i oni jakby stwierdzili, że to jest najbezpieczniejsza forma wspinania, przede wszystkim przy tym projekcie, który był bardzo skomplikowany, tam jest zimno, bardzo wysoko, pokazali, że potrafią to robić skutecznie i najważniejsze jest to, że wspólnie wspięli się w 10 osób na ten szczyt i pokazali, że ciągle można po prostu gdzieś te wartości zachowywać. No i przede wszystkim wrócili wszyscy do bazy, do domów, cali i zdrowi. To jest najważniejsze. Andrzej Bargiel o wejściu zimowym, pierwszym w historii na K2, na drugi szczyt ziemi. Z Andrzejem Bargielem rozmawiał Przemysław Bolechowski. Yeah!

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 24 minuty godzina 19 w Trójce to jest tak zwana zwykła pora, czyli czas na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekierz, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm dotkniętych przez pandemię koronawirusa o wartości 1 900 000 000 euro, czyli 8 600 000 000 złotych. Poinformowała o tym komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager. Firmy w takich sektorach jak turystyka, rozrywka i sport bardzo ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Polski program zapewni płynność firmom działającym w tych sektorach i ciągłość działalności gospodarczej, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Joe Biden to 46. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak będzie wyglądała polityka gospodarcza między naszymi krajami? O tym już za parę minut naszym gościem będzie Marcin Rożkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Pracodawcy nie zawsze właściwie wykorzystują rządowe wsparcie na ratowanie miejsc pracy, twierdzą przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Szef OPZZ Andrzej Radzikowski mówi na konferencji prasowej, że z wielu zakładów pracy dochodzą informacje o zagrożeniu zwolnieniami grupowymi czy likwidacją miejsc pracy. Klasycznym przykładem jest firma LOT, która otrzymała prawie 3 miliardy pomocy publicznej, a realizuje zwolnienia grupowe. W skali kraju podpisano kilkanaście tysięcy porozumień o obniżeniu wynagrodzeń pracowniczych, ale tylko w niewielu przypadkach dotyczyły one również zarządów tych firm. Wielu pracodawców wykorzystuje kryzys do zastępowania pracowników etatowych samozatrudnionymi. To jest niezgodne z oficjalną polityką rządu. Według OPZZ dodatkowym zagrożeniem dla miejsc pracy jest wdrażanie polityki Zielonego Ładu, czyli neutralności klimatycznej. Na koniec o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 4,19 zł, za euro 4,52 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,73 zł, a funt brytyjski 5,10 zł. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest Marcin Drożkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden. Jak Pana zdaniem będzie wyglądała polityka gospodarcza nowego prezydenta USA, polityka amerykańsko-polska, amerykańsko-europejska i amerykańsko-światowa? Na pewno będzie inaczej. Natomiast polityka Stanów Zjednoczonych, czy polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych, zmieniła się tak naprawdę w drugiej połowie, czy pod koniec kadencji Baracka Obamy, gdzie Joe Biden był wiceprezydentem. Widać był taki zwrot, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły aktywnie angażować się w Europie, szczególnie Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, kontrując Chiny, ale kontrując też ekspansję Federacji Rosyjskiej. I tutaj oprócz współpracy wojskowej i zaopatrzenia w najnowocześniejsze środki obrony, taką drugą nogą tej współpracy była współpraca energetyczna. I ta współpraca rozwinęła się i pogłębiła za czasów prezydentury Donalda Trumpa i akurat w tych dwóch segmentach wydaje mi się, że będziemy dalej, tutaj to jakby niedużo się zmieni. I to w sumie dobrze, bo to otwiera nas na realną dywersyfikację źródeł dostaw gazu, w tym wypadku gazu skroplonego. Otwiera nas na nowocześniejsze technologie w offshore, czyli wietrze na morzu, czyli polska energetyka, czy polska transformacja energetyczna, to jest duże wsparcie paliwem przejściowym, ale też zielonymi technologiami na pewno będzie miała. Rozwój zaangażowania w sektor obronny Stanów Zjednoczonych też jest dosyć mocno zauważalny i myślę, że raczej niuansowane będą różne podejścia, na przykład jeżeli chodzi o elektrownię atomową, czy jeżeli chodzi o obecność różnych korporacji z innych branż, na przykład medialnych czy gigantów telekomunikacyjnych, rozwinie się na pewno bój dosyć intensywny z Chińczykami o rozwijanie technologii 5G w Polsce. I tutaj należy się spodziewać też dodatkowego zaangażowania Amerykanów, którzy są z tym po prostu żywotnie zainteresowani. Więc tej agendy, tych punktów na przyszłość jest dużo. I myślę, że niezależnie od tego, że widać, że część opozycji cieszy się, że mamy innego prezydenta i to na pewno coś zmieni w naszych relacjach, to myślę, że ten generalny kierunek będzie taki sam, niezależnie kto będzie w Polsce rządził, to te relacje będą trochę inne niż z Trumpem, ale będą w tym samym kierunku zmierzać. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a komentował Marcin Rożkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Across the floor, as Benny King's voice fills the air, baby, that's the power of prayer. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki. Tak wyglądał świat dziś, 20 dnia stycznia. Michał Jakubik, Monika Rutke, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Things inside.